Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem amatent el programa de jazz, la Gramola de l'Avi. Començarem amb música espanyola i un dels músics més universals del país. El valencià Perico Sanbeat va començar el 1990 amb el CD que portava per títol el seu propi nom. El següent CD estava ja acompanyat per Tete Montoliu i el trompetista americà Wallace Roney. A partir d'aquí començaria els seus concerts a l'estranger i a fer gravacions amb músics com Brad Meldau, Bruce Bart o amb guitarristes espanyols com José Luis Gámez o Gerardo Núñez. L'escoltem amb el pianista Bruce Bart del seu CD Chindungo amb el tema Últimes preguntes. amb un dels més grans pianistes de totes les èpoques i el màxim exponent del jazz cool i la música modal al piano. Tal com diu el pianista Chick Corea, l'aportació al jazz i a la música en general que va crear Bill Evans és immesurable. Actualment, quasi bé tots els pianistes de jazz porten amb més o menys dosis influències de la seva música. Un músic que va ser la mà dreta de Miles Davis o l'LP Kind of Blue, el primer LP que aprofundia en el jazz modal d'una forma revolucionària. Kind of Blue és un dels més importants LPs del jazz, possiblement estigui entre les 5 primeres grans gravacions més importants del jazz de totes les èpoques, i per a molts la primera. Escoltem a Bill Evans del seu CD Everybody Digs Bill Evans amb l'estàndard Tenderly. There were things to do, always some other someone I could be. Other things to know other ways to go, to fly a spirit for the stage to show. It wasn't always easy learning to be me. Sometimes my head and heart would disagree. Times I walked away, other times I'd stay to see the drama of my life play. Alone. Sometimes I loved the things they said. Some things were cold as stone. It was lonely. Sometimes, sometimes it was. Lights were brilliant. Sometimes, sometimes there was you. Being me, I laugh, seeing now and then so many things have changed, and yet somehow there will always be a stage, a song for me. Hold the curtain open, it's time to take a bow. Abbey Lincoln va començar la seva carrera, com tants d'altres, sota l'influència de Billie Holiday. Les seves primeres gravacions les va fer al costat de Benny Carter. Després va començar a gravar amb el bateria Mac Roach, amb qui es casaria i es convertiria també en una de les seves influències musicals. Amb ell va gravar un dels discos més importants de la carrera d'Amb Dos Junts i del Jazz, una suite de l'any 1963 adreçada a la celebració del centenari de la proclamació de l'emancipació de la població negra als Estats Units, anomenada We Insist, Freedom Now Suite. L'hem escoltat en èpoques més recents del CD Abbey Sings Abbey. Thank you. dels màxims exponents actuals del clarinet, un so vingut inevitablement del swing de Benny Goodman. Tot i que Eddie Daniels també és un gran saxofonista, la seva virtuositat amb el clarinet és única. En aquest cas l'hem escoltat amb una big band que anava de temes del Dixieland a d'altres de caire més bopper. Seguim amb una figura realment seminal i indispensable. Lester Young va ser l'home que, agafant les influències del Dixieland i del swing, va saber evolucionar el jazz, facilitant així l'arribada del bebop. Explica Parker que durant el seu aprenentatge l'anava a veure en directe o s'aprenia de memòria els seus solos que després ell també tocava. Escoltarem a Lester Young en companyia del trompetista Harry Edison amb la balada anomenada That's All. Thank you. Polonès Adam Baldic. Els qui el coneixen li han posat el sobrenom de El Dimoni, com a forma de respecte a la seva virtuositat amb el violí. Adam Baldic, però, no sols és un virtuós del seu instrument, també és un original i inquiet compositor dels seus propis temes. Els Hot Five van néixer l'any 1925 a Chicago i amb ells Louis Armstrong abandonaria definitivament la corneta per a passar-se a la trompeta. Amb aquest grup i amb els Hot Seven gravaria una sèrie de discos que difícilment podran ser superats mai a la història del jazz, tant per l'innovador de les seves propostes com per la qualitat tècnica a l'hora de desenvolupar-les. Tot i la qualitat dels enregistraments en general, hi ha un tema que va ser fonamental en el jazz i que marcaria el traçat a seguir per a la resta dels músics, com 12 anys després tornarà a fer-ho Coleman Hawkins, amb un altre tema anomenat Body and Soul, que marcaria altra nova fita en el jazz. Part de la inspiració en el fonamental tema fou deguda a Mayan, la mare de Louis Armstrong, que havia mort pocs dies abans de gravar Quest and Blues. Armstrong deixà tota la seva tristesa i inspiració a l'essencial improvisació. Quest and Blues s'inicia amb una escala ascendent de trompeta fins que aconsegueix tocar el cel, amb sons cada vegada més aguts, per a després baixar cap a la terra en sons cada vegada més greus i dialogar amb el clarinetista amb un escat vocal d'enorme sensibilitat, per deixar el solo al piano de Herr Hines i acabar amb un esplèndid solo de trompeta. Un respectat musicòleg de jazz va deixar dit de Louis Armstrong el següent, quan el 28 de juny de 1928 va improvisar, durant escassos 20 segons, la introducció de Western Blues, amb una espectacular sèrie de frases en cascada, va deixar traçada la principal direcció estilística que el jazz seguiria durant diverses dècades posteriors. Més aduc, aquesta improvisació va deixar molt clar que el jazz ja no podria tornar a ser considerat com una música folklòrica o d'entreteniment. Aquella extraordinària actuació anunciava que el jazz tenia suficient potencial com per a competir en qualsevol altra expressió musical del rang coneguda fins a llavors. El món del jazz va haver d'esperar l'arribada de Charlie Parker per tornar a escoltar coses similars. En aquell memorable 28 de juny va quedar traçat el camí principal del jazz o mainstream. Seguim amb jazz d'Espanya i amb un parell de guitarristes, José Luis Gámez, al que feien referència al principi del programa per les seves col·laboracions amb Perico Sanbeat. Gámez és un músic amb un so que s'identifica a les primeres notes per la seva gran influència de Pat Metheny. L'escoltarem acompanyat d'un altre gran guitarrista, Dani Pérez, del CD String Captives. Thank you. Thank you. El domini de James Carter en qualsevol dels instruments de la família dels saxos o clarinets és un espectacle de virtuositat i control musical. Veure'l en directe és assistir a una quantitat de sons tan espectaculars que a cop sembla impossible que els executi amb l'instrument que en aquell moment està tocant. Amb ja més d'una dotzena de CDs, és un músic totalment aclamat i hi ha un clàssic actual. L'hem escoltat del seu primer CD, anomenat JC On The Seat, que va gravar als seus 23 anys. Acabarem amb Youssef Latif, un multiinstrumentista que, tot i ser el saxo tenor, el seu principal instrument, va portar al jazz tota classe d'instruments de vents, diverses flautes que anaven des de la clàssica fins a la de bambú o la hindú, fins a l'oboè, a part d'altres instruments que cop surten en els crèdits dels CDs, com el xenai o l'argol, per regla general típics d'algun país asiàtic o africà. En aquest cas, ens acompanyarà amb la flauta i un curiós i curt tema per acabar anomenat Chanka o Fantasy. Amb Youssef Latif us diem adeu i gràcies per la vostra atenció.